بسم الله الرحمن الرحيم شروع كون فنام دا خداي چه اغار دير مهربانا او بكون كايده قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير الله پاک دغه فزی وینا واوریدل چی د خپل میړه په باب د تاسره بیا دغږي او الله پاک ته فریاد کوي الله پاک تاسو دواړو پوښتنه او جواب اوري هغه د هر څه اوریدونکی او لیدونکی دی الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور لتاشنا جكون كرسان لخلو خزن الزحار كوي لدي مير مني لدي مند ندي دا غوی منج خو هغه دي چې هغه یې ګولې دي دوی یو ډیر نه وړه او دروا خبره کوي او حقیقت دا ده چې الله پاک ډیر معافی کوونکی او بخونکی دی الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير کوم کسان چې له خپلو مېرمنو نه زهار وکړي بیا له خپلې هغې خبرې نه راواوړي چې کړې وه نو مخکې له دې نه چې دواړه یو بل ته لاس ورړي یو غلام آزادول به وي په دې سره تاسو ته نصیحت کېږي او تاسو چې څه کوئ الله پاک ترې نه ښه خبر دی فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم او څوک یې غلام ونمونی هغه دې دوه میاشتې پرلپسې روزه ونیسي مخکې له دې نه چې دواړه یو بل ته لاس وروړي او څوک چې په دې هم قادر نه وي هغه دې شپېتو مسکینانو ته خواړه ورکړي دا حکم د دې لپاره درکول کېږي چې تاسې پر الله پاک او دغه پر پیغمبر ایمان راوړئ دا د الله پاک ټاکلي حدود دي او د کافرانو لپاره دردناك سزادا إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين کوم کسان چې لا الله پاک او دغه پیغمبر نه مخالفت کوي هغه به په داس شان ذلیل او خوار کړي چې لکه چې له دوی نه مخکې خلک ذلیل او خوار کړي شوي دي موږ روښانه څرګند آیاتونه نازل کړي دي او د کافرانو لپاره د ذلت عذاب دی يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسيه والله على كل شيء شهيد فهغا ورز دغا دزلت عذاب واقعي دون كده كلا الله فاق دي طول بياج وانجرا فاسوي او دي تاوخي چه دوی سكر دي دوی هیر کړی دی و الله پاک د دوی ټول کلوله شمیرلی خوندي ساتلی دی الله پاک په هر شي باندې ښه شاهد دی. الم تر ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. آية تنهي خبرك الله پاک د ځمکه او آسمانونو په هر شي باندې عالم دی. هیڅ کله داس نکی چې د دریو تنو کوم پټ مجلس وي او د هغو په منځ کې څلورم الله پاک نه وي، یا د پنځو تنو پټ مجلس وي او په هغو کې شپږم الله پاک نه وي. د پټو خبرو کوونکي کله دینه کم وي یا زیاد، هغو چې هر چېرته وي الله پاک ورسره دی. بیا به د قیامت پورې زغو ته دا وکړي چې هغوی څه کړي دي. الله پاک په هر شي باندې عالم دی. الم تر الى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالاثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها آیا تا هغه کسان نه دي لیدل چې هغوی له پټو خبرو کولو نه منع کړل شوي وو، بیا هم هغوی هماغه حرکت کوي چې د هغه نه هغوی منع کړل شوي وو؟ دوی په پټه پټه په خپل منځ کې د ګناه او ظلم او د پیغمبر نه د سرغړاوي خبرې کوي، او کله چې تا ته راځي نو تا ته په هغه ډول سلام کوي چې هماغسې الله پاک پر تا سلام نه دی کړی، او په خپلو زړونو کې وایي چې زموږ پر دغو خبرو باندې الله پاک موږ ته ولې عذاب نه راکوي. د دوی لپاره دوزخ کافي دی. دوی به د هماغه دښمن مواد چې ډېر ناوړه عاقبت دی د دوی.